حضرات سورۃ الروم سماعت فرمائے جا رہے ہیں، سورہ نمبر 30 ہے، یہ سورت بھی مکی ہے، اس میں 60 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں. اس کا نام سورت کی دوسری آیت غنیمت الروم سے ماخوذ ہے. اس کا زمانہ رسول امام قطبی لکھتے ہیں کہ کوئی سورت بلا اختلاف مکی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی. مسلمان اور رحیم اس کا تاریخی پس منظر یہ بیان کرتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ خسرو پریز نے 613 614 عیسوی میں ملک شام پر حملہ کر کے دمشق اور بیت المقدس پر قبضہ کیا. دو زمانے میں رومیوں کے محدود علاقوں میں شامل ہیں. یہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے 7 سال کم کا، جب کفار مکہ مسلمانوں پر مسجد کے پہاڑ ڈالے تھے اور کچھ مسلمان حفصہ کی طرف ہجرت کر گئے. مشرکین مکہ نے ایران میں آتش پرستوں کی فتح یادوں کی خبر سن کر خوشی منائی اور مسلمانوں سے کہا کہ تم اور نصارہ اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور ہم اور اہل فارس بت پرست ہیں، اور جس طرح اہل فارس روم پر غالب آ رہے ہیں لیکن ہم بھی تمہیں مکہ کی سرزمین سے نکالوا دیں. اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جس میں روم کے مغرور ہونے اور پھر 3 سال بعد ان کے غالب ہونے کی خبر دی گئی ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے قلبے کی بھی بتا دی گئی. مشرکین نے یہ بات سنی تو ظاہری حالات کے مطابق اسے ہمیں وہاں سمجھا، اور عمر بن خطاب نے محمد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرط لگائی جس میں اللہ کے فیصلے کے مطابق اس کی ہار ہوئی، اور رومی فوجوں نے ہجرت نبوی سے 1 سال کم 621 عیسوی میں اہل فارس سے چھٹی کرا دی، اور 624 عیسوی میں ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کو نیست و نابود کر دیا، اور اسی سال مسلمانوں کو میدان بدر میں کفار قریش کے مقابلے میں عظیم ترین فتح کامیابی حاصل. اور قرآن کریم کی موجودہ خبر حرف بحرف سب سے تو لیجیے سماعت سنائیے سورۃ الروم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الف لام میم رومی قریب ہی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، تاہم وہ مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. چند سالوں میں اس شکست سے پہلے اللہ ہی مہم چلتا تھا اور بعد میں بھی اسی طرح چلے گا، اور جب رومیوں کو فتح ہوگی تو اسے مسلمان خوشیاں منائیں گے. بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اللہ جسے چاہے نصرت بخشتا ہے اور وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يالله وعده ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، مگر سب لوگ یہ بات نہیں جانتے. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. وہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے جو سماوات اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو کسی حقیقی مصلحت اور ایک مقررہ وقت کے لیے پیدا بنایا ہے، مگر لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. کئی لوگوں نے زمین میں کر کے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے، وہ لوگ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے، اور جتنا ان لوگوں نے زمین پر آباد کیا انہوں نے زمین کو جوت کر اس سے زیادہ آباد کیا تھا. ان کے پاس بھی ہمارے رسول واضح دلائل لیتے آئے تھے، اللہ کا ان پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برائی ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو بتلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا پھر اسی کی طرف لوٹائے گا. ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون. اور جس دن قیامت ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. اور ان کے شریکوں میں کوئی بھی ان کا سفارش کرنے گا اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کی منکر ہو جائیں گے. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. اور وہ دن ہوگا جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہوں میں بڑھ جائیں گے. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں فرحان ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں رکھا جائے گا. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. بس اللہ کی تسبیح لوگ شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اب تو سوالات میں حمد اسی کی لائق ہے، اسی طرح پہلے پہر اور دھوکے وقت بھی اس کی تسبیح کرو. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. وزندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو موٹا ہونے کے بعد زندہ فرماتا ہے اور اسی طرح مرنے کے بعد زمین سے نکل جاؤ گے. ومن آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. اور اللہ کی شان میں سے یہ ہے جو اسے پرنٹی سے پیدا کیا پھر اب تم انسان ہو تو ہر جگہ پھیل گئے. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور ایک نشانی یہ ہے کہ اسے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اور ان نشانی میں سے اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے آپ کو سوالات کو پڑھا دیا اور تمہاری زمانے اور تمہارے رنگ مختلف بنا دیے. اہل علم کے لیے اس میں کیا نشانی ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور تمہارا رات اور دن کو سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین کو اس کے بھرنے کے بعد زندہ کر دیتا. سمجھنے سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں موجود ہیں. ومن آیاته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آدم سما اسی کے حکم سے بغیر سطور کے قائم ہے پھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ زمین میں دیکھ پائے گا تو تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. اور ابو سمات نے لوگوں سے سب سیکھا ہے سب کے سب سیکھے فرمان اللہ. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اور وہ وہی تو ہے جو خلقت کی اتنا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا اور جو دوسری بار کی پیدائش اس پر زیادہ آسان ہے آسمانوں اور زمینوں میں اس کی شان بالا تب ہے اور وہ سب پرکان بشکمت والا ہے. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. لوگوں اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے جو خود تمہیں سے تعلق رکھتی ہے. تمہارے پاس غلام ہو اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں تم اور وہ برابر شریک ہو کہ تم ایسا گوارا کر سکتے ہو تم اسے ایسے ڈرو گے جیسے اپنے ہم ڈرو گے ڈرتے ہو. سوچنے والوں کے لیے اللہ ایسی ہی اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بل في حقيقة هي کہ ان ظالموں نے بغیر علم اپنی خواہشات کی اتباع رکھی ہے پھر جسے اللہ نے گمراہ کر لیا ہو اسے کون ہدایت پر لا سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لہذا اے یسوع ہو کر دین کی تمام جو یہی دین تیری ہے جس پر لوگوں کو پایا کیا ہے اللہ کی اس خلقت میں کوئی دوبارہ نہیں ہو سکتا. دین کا دین یہی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اسی کا رجوع کرتے ہوئے اسی بات پر قائم ہو جاؤ اور اس سے ڈرتے رہو اور صلاۃ یعنی نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. من الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا كل حزب بما لديهم فرحون. اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا اور گروہوں میں بڑھ گئے ہر گروہ کے بعد جو کچھ ہے وہ اسی میں مدد. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. اور جب لوگوں کو بے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب ہی کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں پھر جب اللہ نے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تب ان میں سے کچھ اپنے رب سے شرک کرنے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے مزے کر لو جلد ہی تم جان لو گے. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا به یشرکون. نہ ہم نے ان پر کوئی سلام اتاری ہے جو شرک کو صحیح بتاتی ہو. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. جو یہ کر رہے ہیں اور جب انہیں اپنے حرکت کا مدد کھاتے ہیں تو لیے کراتے ہیں اور جب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آس توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. كانوا يدفعون كلا جسكا جاهل سوزاكا كبيرتا ہے اور جسكا جاهل قبل لیتا ہے إيمان لاني مانو جلی اسمان كي نشان. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. اے مسلمانوں اپنے کاروبار والے کو سخت ہو اور مسکین اور مسافر کو سخت ہو یہ بات ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اور جو کچھ تم بطور سود دیتے ہو کہ لوگوں کے اعمال سے تمہارا مال بڑھتا ہے تو ایسا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا اور جو کچھ تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے بطور زکات ادا کرتے ہو تو ایسے لوگ اپنے مال کو دوگنا چوگنا کر رہے ہیں. اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا. کہ تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو وہ پاک ہے اور جو کچھ وہ شریک کہلاتے ہیں ان کی برکت. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بحر وبر میں فساد پھیل گیا ہے جس کی وجہ لوگوں کے لیے کمائے ہوئے اعمال ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا مدد کر دے شاید وہ ایسے کاموں سے باہر آ جائے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. آپ اسے پہلے کی نظرین میں چل کر تو دیکھو دو لوگ سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا ان میں سے اکثر مشرک تھے. فأقم وجهك للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون. بس اے نبی اپنی توجہ درست پر لازم دین کی طرف مرکوز کر لیجیے قبل اس کے بنا جائے جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنے کی کوئی صورت نہیں اس لوگ پھٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلأنفسهم یمہدون. جس نے کفر کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے اور جس نے نیک عمل کیے تو وہ اپنی ہی فلاح کی راہ ہوتے رہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین. تاکہ لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں اپنی مہربانی سے اس کا بدلہ دے وہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہماروں کو خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجتا ہے اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے بیس اس لیے بھی کہ اس کی رحمت سے کشتیاں روا ہوں اور تم سفر تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اور آپ سے قبل ہمیں کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے جو روشن دلائل لے کر ان کے پاس آئے پھر ضرور بہترین سے ہمیں ان سے انتقام لیا اور انہیں کرنا ہمارا حق تھا. اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. اللہ وہ ہے جو ہے تو وہ بادل کو اٹھا جاتی ہے پھر اللہ کیسے چاہتا ہے اس بادل کو آسمان پھیلا دیتا ہے اور اسے ٹکڑیاں بنا دیتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے اس میں سے نکلتے آتے ہیں پھر جب اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے بارش برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. حالانکہ وہ اس بارش کے برسنے سے کم مایوس ہو چکے تھے. فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ کی رحمت کی لڑائی پر غور کیجیے وہ کیسے زمین کو موٹا ہونے کے بعد زندہ کر دیتا یقین نہیں مردوں کو خیال بخشنے والا ہے اور وہی ہر ایک چیز پر قادر. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. اور اگر ہم ایسی ہوا بھی دیں جس کی وجہ سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پڑتا دیکھیں تو اس کے بعد وہ کفر کرنے لگتے ہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اے نبی آپ نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیرے جاری رہے ہیں. وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. اور نہ آپ ادھوں کو ان کی گناہ سے سکتے ہیں آپ اس مدد کے جو ہماری آیات کلمہ رکھتے ہیں اور اسے تسلیم خم رکھتے ہیں. اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللہ وہ ہے جس نے کمزور حالت سے پیدا کیا پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی پھر اس قوت کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا بنا دیا وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانے والا اور قدرت والا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں دے رہے اسی طرح وہ دنیا میں بھی غلط اندازے لگایا کرتے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے تم تو اللہ کی کتاب کے مطابق دو میں حشر تک پڑے رہے تو یہی ہے یوم حشر لیکن تم تو اسے تک نہیں جانتے تھے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. بس اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت کچھ فائدہ دے گی نہ ہی ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اپنے رب کو راضی کرنے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں اور اگر آپ ان کے پاس کوئی موجودہ لے بھی آئے تو کافی لوگ یہی کہیں گے کہ تم تو جعلسازی تو ہے. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو حقائق کو نہیں سمجھتے. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لہذا آپ سمجھ لیجیے اللہ کا وعدہ سچا ہے ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ آپ کو ہلکا بنا دیں.